right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, urmează Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de piese din România. Și azi, pe locul 100, DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now, 17 locuri în coborâre. Locul 99 ocupat de Madcon, featuring Amira cu Freaky Like Me, probabil ultima săptămână în care întâlnim acest hit în Airplay 100. Filling up her thighs as I'm running down her curves. I hear my kitty purr as she laid on me. We whining and grinding, a part of me is rising. Baby, like a fire burning all around me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky, icky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. Shawty, no, I never, ever, ever could do. Do you as good as freaky as you I do? You're going crazy when you tell me like that. You're freaky, icky, got me hooked, you're right on track. Every time you leave, I wanna catch you right back. Turn back, I need that. No one can freak me like that. Amira, Madcon. No one can freak you like that. Madcon și Amira, ocupanții locului 99 cu Freaky Like Me, pe 98, Nicolas Iar, Mi Mujer, 97, Taxi, Ești Iubibilă, pe 96, Christina Aguilera, Your Body, pe 95, noul single Cerebel, alături de Ada, se numește Petre, pe 94, Lana Del Rey, Serial Killer, 3 locuri în urcare, iar pe locul 93 în această săptămână, Bruno Mars, The Lazy Song. Don't feel like picking up my really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Chiar acum de pe locul 93, precizez că pe 92 se află Nicolas Iar El Bandido, pe 91 Radio Killer, Calling You, 90 pentru Emil Lazaria, Tu Amor, 14 locuri în coborâre. Locul 89 ocupat de Adele, Someone Like You, 22 de locuri în coborâre. Pe locul 88, Chris Lake cu Sundown, ne oprim pe locul 87 pentru Delia Matake, Omadeo. I wanna follow the night, you gotta show me how to love you. Baby, don't you know you gotta show me how to love you.

Hit Central se află în coborâre cu Speed of Sound, 6 locuri până pe poziția cu numărul 80. Pe 79, Casper Bjork cu Heaven, 78 pentru Nick Camarera și Alinka, Nada Mas, Pego Pego. Pe 77, Justin Bieber featuring Big Sean, As Long As You Love Me. Pe 76, Shana cu Out. Pe 75, Sony Flame, Sale El Sol. Iar pe locul 74, Like Chocolate, Maria Maria. Maria Maria, say my name, por favor. Maria Maria, júrame tu amor. Like Chocolate și hitul lor de pe locul 74. Pe 73, Mandinga cu Papi Ciulo. 72 pentru Puia și Cornel Ilie, Altcineva, coboară 26 de locuri. Pe 71 se află Usiana cu Endless Summer. Înainte să mergem pe locul 70, vă propun prima recapitulare de azi. Number 80. Number 76. You out, but I'm

number 61. Chasing memories and fears, running in this rain of tears. My wings are black and heavy, they try so hard. Ascultat hitul de pe locul 60, Adrian Sână și Sandra N cu Angel, în coborâre 17 locuri. Pe 59, David Guetta și Chris Brown, Lil Wayne, I Can Only Imagine. Pe 58, Leo Rodriguez. Pe 57, Cerebel și Ellen Kaboom. Iar pe locul 56, chiar acum vreau să ascultăm Stroke 69 cu Beautiful Smile. Battle life to reborn inside. Rock 69 urcă 42 de locuri într-o singură săptămână. Beautiful Smile este pe locul 56. Pe 55, Sunrise Inc, Mysterious Girl coboară 3 locuri. Pe 54, Jay Sean și Pitbull, I'm All Yours, în urcare 7 poziții. Urcăm și noi pe locul 53, unde ne reîntâlnim cu Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Locul 53 în Airplay 100 la Kiss FM, pe locul 52 Florida, I Cry, iar pe 51 Heaven cu Sunshine. Și este timpul pentru o nouă recapitulare. Number 60. Number 59. Number 57. Continuăm împreună. Pe locul 50 se află Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Pe 49, Taka Bro cu Taka Ta. Iar pe locul 48, Raluca, Surrendered My Love. Imediat ascultăm hitul de pe locul 47. Este cântat de Adele și se numește Set Fire to the Rain. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Airplay 100, top of the tops. Number 47. I let it fall. Să ascultați Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de piese din România. Azi pe locul 46, Sean Paul și DJ Amo cu Touch the Sky coboară o poziție. Pe 45, Michel Telo, Bara Bara, Bere Bere. Pe 44, Mateo și Stella cu Push It. Iar pe locul 43, Fly Project, Back in My Life. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. See your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my. De locul 43 pentru Fly Project, Back in My Life urcă încă 8 poziții. Pe locul 42 staționează DJ Project și Adela Popescu cu Bun Rămas, iar pe 41 Voltaj dă vina pe. Facem o recapitulare, iar apoi mergem pe locul 40 unde se află noul hit Connector, Love is the Way. Number 50. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away? Let me down. Love is the Se numește Love is the Way și este noul hit cântat de Connector, locul 40 în Airplay 100. Pe 39, Gustavo Lima cu Balada, iar pe locul 38 ascultăm Mara și Elena, Broken Angel. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو حالم بده. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I کنارتم تا آخرش دیوونتم. تو نمیدونی که جونمی برگرد پیشم. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken. Broken Angel, locul 38, pe 37, Alex Mica, Breathe, pe 36, Celia, sau dacă vreți voi, Celia, featuring Mahambi, Love to Party, locul 35, David Guetta și Sia, Titanium, pe 34, Schizo Skills, Bini di tot, 33, pentru Tayo Cruz, cu There She Goes, mergem pe locul 32, ascultăm Bedouin Sound Clash, Brutal Heart. Are you the brutal heart?

Locul 28 pentru Florida și Whistle. Pe 27 Connector, Vara nu dorm, coboară 7 locuri. Pe 26 Joao Lucas și Marcelo, Eu quiero chiu, eu quiero cea. Locul 25 pentru Lick Elia, I Follow Rivers, în coborâre 3 locuri. Iar acum urmează locul 24, unde se află Lauryn cu Euphoria. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 24. Why can't this moment last forever, ma? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing. Locul 24 pentru Lauryn, pe 23 Deep Side DJs, Look Into My Eyes, în urcare 5 locuri, pe 22 Kaya și Manila Maniacs cu Crazy Love, iar pe locul 21 se clasează în această săptămână Ruby, Stinge Lumina. Stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine, simte chemarea inimii mele, inimii mele, știu că îți face plăcere. Stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine, simte chemarea inimii mele, inimii mele. Inspector, that gets your shabby neck and out of it. ce bărbat. Într-adevăr, acestea au fost ultimele 10 hituri pe care le-am parcurs aici în Airplay 100 la Kiss FM. Locul 20 este ocupat de D'Bange, Oliver Twist, pe 19 accent, I'm Sorry, coboară 7 locuri, iar pe locul 18 se află Antonia cu noul ei hit, Jamaia. Jamaica, hit cântat de Antonia. Locul 17 pentru Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Mergem acum pe locul 16. Ne reîntâlnim aici cu Play and Win și Ina, India. La la la la la la la. cântat de Andreea Bănică este în urcare 3 poziții până pe locul 15. Pe 14 coboară 5 locuri Shakira, Addicted to You, iar pe 13 Gotyeh și Kimbra, Somebody That I Used to Know. Enjoy! Săptămâna trecută pe locul 15, azi două locuri mai sus pentru Gotyeh și Kimbra. Imediat mergem pe locul 12, unde se află Low Deep T, Casablanca. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Hello, this is Low Deep T. And you are listening to Kiss FM. Romania. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself the blues? I might as well admit to it, I need her back in my life. Number 12. I think I left the love of my life behind in Casablanca.

Scorpion se află două locuri în urcare. Săptămâna trecută era pe 10, azi o reîntâlnim pe 8 cu hitul Friends, în timp ce Smiley coboară o poziție, locul 7 pentru Dead Man Walking. Șapte la Kiss FM în Airplay 100 pentru Smiley, Dead Man Walking. Pregătiți-vă pentru hitul de pe locul 6, este cântat de Sore, se numește Different. Stay tuned, we'll be right back. 3 2 1 We now return to Airplay 100. Number 6. Boy, watching now she put you down, Ariana round, pop pop bom bom. Boy, watching now she put you down, Ariana round, pop pop bom bom. senzaționale pe locul 5 în această săptămână pentru Ina, Tu și Eu. Între timp, Corina coboară o poziție, se află pe locul 4. Despărțim de Corina și de hitul cântat de ea, clasat azi pe locul 4 în Airplay 100 la Kiss FM și urcăm pe podium. De această dată, alături de Ami, Trumpet Lights este hit de locul 3. Pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa conmigo. Un beso, beso, beso, beso.

laica. Umanitism, cu inima pe foc. Cioarunci ca pe frisbee, pui sare pe rană. Ca să mă doară, că eu sunt vagabondul. Și tu ești o doamnă sexy, Galina de Ples. Mă supui la test, ca prin copil de școală. Vreau să fac temele de seară. Ai un fizic mirific, nu e fizică, se știe. Omogen ca hidrogenul și oxigenul în chimie.